زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188829. شکریہ. چمام جمع کی نو پینزو بابا بجور شی نو مؤمنون صورت مؤمنون پینزو بابا نو بانی شی نسا بستا پورا شی خواہ پا دی دوی سی دی غکی دماتا دوی سی دی خصہ اولا دری بابا باب اول کی اوصاف دی مؤمنینو، باب ثانی کی دلائل عقلیہ، باب ثالث کی دلائل نقلیہ، دا مجموعہ رد پشر کی اعتقادی بس. باب ثانی دی پا دو بابو نو بانی، باب اول کی اعادہ دا مسائل دا رنبی باب، اب باب ثانی کی دلائل عقلیہ علی سبیل اعتراف من الخصم. اس ترتیب لیکن انہوں نے لکھا خیر ہے. قد افلح المؤمنون نا یولس آیتا ہم فیا خالدون، دیزے پوری باب اول دے اپ جی کی صفات مؤمنانو بیانی گی. دیم باب دولسم آیت قد خلق لقد خلقنا الانسان نواخلا وعليها وعلى الفلك تحملون، دوشتم نمبر آیت دیدہ پوری. دیم باب دلائل عقلیہ، دیم باب دروشتم آیت نواخل تراغ آیت نمبر 50 الى ربوة ذات قرار ومعین، دیدہ پوری دا دیم باب دے. اور پدی کی دلائل نقلیہ دے انبیاء علیہ السلام نے پرد شرک. یا ایوہ الرسل تیم ایسا شورو شوا، دی کی دو باب دی. اول باب دی یو پنزوستم نواخلی تر 77 پورے دے، وہ اویا پورے پدی کی رد شرک فعلی دیشوا ہم فی مبلسون، رد شرک فعلی اور اعادت مضامین و درنبی رنبی حصے. قد افلح المؤمنون صفات مؤمنین، اور پائے مقابلہ کی صفات منکرین. اور دیم باب ہو لذی انشاء لکم السماء تر آخر سورت پوری، اور پتہ کی دلائل عقلیہ یا سر پینزہ بابا. زمان دا استاذان و طریقہ وہاں چھ سورت دعوہ بے بیان اکڑا، چھ دعوہ بے بیان اکڑا نو پائے کی بطول سورت را ہے. دعوہ صدا اثبات توحید بأدلت السلاسة ونفي أقسام الشرك مع صفات المؤمنين، دائی دعوة دا لکه تو گوری دی دعوی تا نطول صورت پا کلاغی. دوست دا اثبات التوحید بالأدلت السلاسة عقلی نقلی وحی، ٹھیک شوا. دیم نفی دا تمام اقسام دا شرک سرد بیان دا صفات المؤمنین، نطول صورت پا کلاغی. قد افلح المؤمنون تاکہ سرا کامیاب دی مؤمنان، اور فلاح بان امام مخ کے باس کرے دے. فلاح ست ہوئی الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب، الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب حاصل سشا. قد افلح المؤمنون فازوا بما طلبوا ونجو مما حربو حاصل کاشے چکم مقصدو، اور نجات مند دلسینا چکم میں خطروا. الذین مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چدی دوی پخپل مزنو کی خاشعون عاجزی کون کی اللہ تا عاجزی کی. اب سنگی حسن بصری دا خشوع یو معنی لکلے دا، حسن بصری کو پی دینے کر مشہور تابعی دے، اور داما سکا تفسیر دے، اور دے تفسیر تو سمرقندی تفسیر ہوئی، اب اللہ سمرقندی تفسیر، اور دے دیزے کی لکی پا دے آیت لان دے. خاشعون خائفون یریدون کی، خاشعون متوازعین اللہ تعجیزی کا ان کی، اے لا یلتفت یمینا ولا شمالا تم اس کی خی طرف تا ہو کس طرف تا نگوری، براو کا تا نگوری، پوزے کی گتے نہ ہوئی، ترخ نہ گرئی، بلزے نہ گرئی. اور گیل کی ورویان ہو قال خاشون الذین لا يرفعون ایدیم فی الصلاة الا فی تکبیرت الاولا، وہ دیکھا تھا وہ خاشون سوک دی الذین لا يرفعون ایدیم آ خلق دی چنو چت لا سنا پمانز کے الا فی تکبیرت الاولا حسن بصری فتوہ مگر پر تکبیر اولا کے اللہ اکبر بس بیا نور لا سن نو چت اب مسلم کو بتاوی لکھنا جابر حدیث تھے نبی علیہ السلام چراغ خلق حیران شیر علیہ حدیث مازان پوکا خا نبی علیہ السلام چراغ مرگور لا سن و چتول نبی علیہ السلام بھی مالی اراکم رافی ایدیکم کانا ازناب خیلن شمسن اسکنو فی الصلات سوچ لو مالا چزوی نم تاسو لرا چتاسو لا سن و چتول پا مانزکی داسو چتول لکا ازناب خیلن شمس لکا شمسی اسنا او دیگی لکے لکا لکے دا شمسی اسنو اسکنو فی الصلات حقم در سکے گیا بل روایت وقتا بداس کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورا ویچے سلام بے آر لاس بے گداو وی اسکنو فی الصلات ایرو را السلام سر ٹولو چی مجھنا خارج شنو اسکنو فی الصلات سے مطلب شن او دیتا مد وی دی طرف نوی اتو وی ایوڑی کے دیکھو آگو رکھنا دا ما لاسو ما لاس سر سے چلو کر اچاد میں کر اگد میں کر ہاں اگد اگو را دے ماتی تا لاس اگد کر دا ما شم نابالغ دے او دی نرس سری زوی دے سال تر ما خام پر ناس تی پوشو کہنا اے ما اس لاس دے ما شم ما اگد کر تو خو بالغ ما سے چلو کر رفع یارا دیتا ہوئی وی دیتا رفع ہوئی دیتا دا رفع دا دیتا سوئی مد دا مد دے اگا مد دے یارا یمدون ایدیم ہند السلام دے یارس دیتا ہوئی سکتا مالی اراکم رافی ایدیکم او بل دی مد کی تمہتا تشبیح جوڑا کر کان نازنا بخیر شمسن اے ستاسو اسنے دا سکی دا سکی اسناب خیل شمس اس داس داس کی داس داس نہ کی خیو کو ما فی اراکم رافی ایدیکم کان اسناب خیل شمس اس کو نو فی الصلات او خبر ز تو کم کرے دوی چ داس چتی رف یدم نہ کی تھی اس زان لا مسئلہ جوڑا کرنا رف ید کی رف ید حدیث کی دری طریقے دی اے دلتا اے یو یو دا حضرت لاس اچت کر دے من کبے پورے دا من کبے دے اچت کر دے الا شہمت ازنے الا شہمت حتی یحاذی بابہامی ہی شہمت ازنے ہی حدیث مسلم یحاذی اے دا سے محاذات دیتے ہوئی اور یو رواد کے راضی اے رفائد الا راس اے دلتا قربان دے امام ابو حنیفہ ذہانتنا حدیث طور راجہ مکر وے دل تو اچت کا چپ دریو حدیث دے عمل راشی لاس منکب سرش زنگون شہمت سرش اور روس لسابی سر سرش پدری روایت دلتا اے یو روایت پاتش اے دلتا بل پاتش دیشو گا نا دو پاتش اے دلتا پدری وارو بانی عمل راگے من فعال حدیث کی پدری وارو حدیث عمل کو اتر اشتیا و اے طالب جانا اے طالب جانا تسلگی رضی پس و جدا کی گی دا مانا او بما بپاتی کی ڈک دا ارمانا وگور تکی دا کنا داخل چکم لاسو چتی اشتیا و اے دوی پا حدیث عمل کی دوی دا سکی دا پا کم کتاب کی دی طرف اتما تو خواہ دوی خدا سے نکی داسم نکی دی سکی او چی بیا رکو نہ برشی دس گی نہ داخل نبی دی دیتا لاسو چتور نوی خامخ کی سنت عمل کے دا سے کوا دل تلاونا دا سے کوا ٹھیک سو گا نا مجھ سے یقینی خبر گپ خبر نہ چاہ سر گپ نہ لگو رشتہ عمل بالکل ہے داس خود سو چکے دی لاسن داس چپیگم نہ جس سے چلو کم فو اور کم سے کم سنت دری طریقی ماں پخپل حدیث لسی الحمد للہ ازل ولوہم الحمد للہ ذخیرہ حدیث دینا ڈکا دا دری طریقی دی الال مناکب الى شهمت الاذن الى الراس دلتا خراوڑا کنا خامخا کم سے کم دلتا خراوڑا. پر روایت ابن عمر کی رفع ثابت تھا, پر روایت عبداللہ ابن مسعود کی رفع نشتے دے, اور دار قطنی ہوئی امام احمد ناس دو چھ ابن عمر ابن مسعود پا اقوالو کے تعرض راج ترجیب ابن مسعود لورکو اگر سنا دے دار قطنی ما خام راج اوکن دارتا حضر بیمار راج مسعود خجی قاد افلال مومنون اللذین فی صلاتم خاشون دا خبر جگڑی نہیں دا سی سنت بیان کئے دا سی سنت خلق تو رسوئے چھ داری سنت پا مقابلہ کی بدعات تھی جگر ادر اوی بہتر اے نہ بہتر تاسوی کوئے تاسوی منسوخ ندی منگے نکر منگے چھ منسوخ دی زکر مکسر حدیث کسیرہ موجود تھی دیر آ حدیث مکسرہ موجود دی تاویڈا کسی روایتو ندی دیکھ سکا نا او ابو عوانہ راس رشتے مسند حمیدی راس رشتے آئی کے روایت ستے چرا فیاد نشتے مسادر روایت نے دیکھ میں جب بدعتیاں اس بدعت رد کا بدعت سے سید رد کا چدائے پر مقابلہ کی سرے گمراہ کی جہنم تک اس ماں ملے خبر اور دیا دایو دو خبری دو مسئلے دی یو قوم دے چاہے خپل طالبان ہوتا صرف دو حیات النبی مسئلہ خی بد اس سے سر دے سے کار نہیں سے آدس چل بول میرا جی دو حیات النبی مسئلے حیات النبی کس طرح سا عقیدہ حیات النبی کس طرح سا عقیدہ اور یو قوم دے چاہے بس دا لاس اچت کا لاس میں اچتا نور پکی سے نور دن نور مشتے کے رشتہ رہے دن خدا لوئے ذخیرہ تھا یکم شوان شابان شروع شوی لانی میں تم نہیں رستے دن علماء اعمال پکی زارک رو مرنا ختم شلل آئی حقیقت سے نہیں رسی دلی ہمگیر دعوت ورکر خلق ہوتا خفکی گئے ماں ہمگیر دعوت ورکر ہوئے اور چکم مسئلی دن دی کہ دمرا لوئے جگر ہم ندر پکارا الحمد للہ دا اختلاف صرف دا اولویت او دا غیر بس الذين في صلاتهم خاشعون والذين من اللغو مورزون او مؤمنان سوق دي آکسان دي ان اللغو مورزون چه دا لغو نا ایراز کے ان کی دی لغو ستوئی ہر اغا کلام توئی چه دا غیر پا کولو کے فیدنی ہر قول ہر فیل ہر کلام چه دا غیر پا کولو کے سفیدنی نا غیر تا لغو ہوئی تا سی ناس تی جماعت کی اسی ناس تی دا لغوا دا لغوا دا ذکر کون کنا اسی ناسی چپ دا لغوا دا ٹھیک شو خبری کئی اسی خیر دی او بیاسی خبری شروع کی او فیدہ پا کی دنیا و دا آخرت نینو دا لغوا دا ہر قول فیل چی فیدہ دا دنیا او دا آخرت نین اگر سجرے آن اللہ وی مورزون اور امام رازی وی چی اراز بدری قسم بکئے آن اللہ وی مورزون بی اللہ یفالہو چی لغوا بکئے نا ان اللہ کے مورزون لا یرضا به چ سو کئی نو اگے سب دوستی نہ کہے ان اللہ کے مورزون لا یخالط من یاتیہ اور دیگر خلق پر مجلس کے بن راضی اذا مروا باللہ مروا کراما والذین للزکات فاعلون اور کسان دی للزکات فاعلون لپار دا پاک اولو دا نفس کار کون کی دی بس للزکات لپار دا پاک والی کار کون کی دی چه نفس حضر که نخنه ده لپاره ده پاکه ولو کار که اون که دی سشه پاکه مال پاکه نفس پاکه دیده که یو تفسیری نکته یاده که چه ده صورت مکی ده بعضی علماء فرمایه چه سور مکیو که چه زکاة راشی نمرات تن زکاة نفس ده زکاة چه پا مکه که زکاة فرشوه نو مدنی صورتونو که چه زکاة راشی نمرات تن زکاة مال ده روح المانی ابحاث کی در قیمتی فدی کے دو علماء زبردست اختلاف تھے قول فیصل یاد کا چچر انشاءاللہ خطا نشے کم حضرات چوئی تفاسیر والا یا محدثین چپ مکہ کے زکات فرض دے دم سہیدہ اور چکم علماء وئی چپ مکہ کے زکات ند فرض شوے نو دا ہم سہیدہ سو مطلب سوکوی چی زکاة فرض نو پا مکڑی نغی نفی دا مقادیر رو کئی او چی سوکوی زکاة فرض ہو نغی اثبات نفسی او دا مطلق فرضیت کئی مطلق فرضیت تا زکاة پا مکڑ کراغلے ہو اما تفصیل المقادیر اب مدینہ کراغلے دی نفس زکاة فرضیت و زکاة ورکوائے سمرہ ورکو چال ورکو کل ورکو دا پا مدینہ کرالا. لہذا پا دوارو اقوالو کی تطبیق پشن. والذین هم لزکاة فاعلون آکسان دی چلی پا دا پاکوالی پاکولو کار کئی مال پاکی پا زکاة نفس پاکی دا شرک و بدعتنا آکسان لفروج محافظون لپا دا خپل شرمگاون افادت کون کی دی سوا دا خپل خزنا او ما ملکت ایمانهم یا دا غویزنا چه مالک و خلاصنا دوی فینم غیر ملومین دوی پا دی معاملہ ندی ملامت کرشوی الا علا ازواجهم قرطبی و ناشنا قصہ ذکر کرے دا یو زنانو آگی زان لغلام ساتلو سا غلام ساتلو او د غلام نبی اخپل کار کو عمر رضی اللہ عنہ دورو چاورتوی دوی راو گوختا چی راو گوختوی داولی ای قرآن دی ندیویلی الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم ما ملکت ایمانهم جلی صحابہ کرام عمر سے فرمائی فیصلہ و شوچ داما ملکت خو الکان ندی مراد داما ملکت نہ مراد جنکی ویزی مراد دی و بیا عمر سے بیوی کی چرتا تعویل نہیں کرے نما بتا تابن حد شری نافذ کرو ختم معاول ہے الا ما ملکت اور مسئلہ ثابت ہو شوچ الحدود تندرو بے شبہات ندی دیکھ نقطہ لکھ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانهم او دا ما تا گورا دا انتفاع دا ما ملکتنا دا مخصوص بر رجال دا لا بن نساء دا ما ملکتنا تخصیص دا انتفاع دا ما ملکتنا مختص بر رجال لا بن نساء مانس رجال دا ما ملکتنا فیدا غستیشی چی وینزی دی نساء دا ما ملکتنا فیدا نشا غستیشی علکان دی فَإِنَّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بس دی پا دی وقتی نیدی ملامت کرشوی فَمَنْ اِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ هر اغا چاچی تالا شکا وَرَا ذَلِكَ پس دی دینا یعنی بغیر دی دینا نور سا فَوْلَاكُمْ لَادُونَ دوی دی سا ظلم کا ان کی بزان آدون زیادتی خواری دی ظلم کا ان کی پخفل زان آکسان مؤمنان دی سا کامیابا هم لاماناتهم چه دیدوی لپا دخپل امانتونو و عهدهم دخپل اللوزونو راون لحاظ کون کین آم امنان کامیار دی علا صلواتم یحافظون چه پر مزنو بانی همی شوال کون کی دی مکی هم فرمای چه فی صلاتم خاشون عدلت هم فرمای چه سا علا صلواتم یحافظون علتا ذکر دا مانزو چه مز همیشه کئی عدلتا کی دوام دا اوقات دی مانا ہر مز پخپل وقت کی ہر مز پخپل وقت کی پتریقی دا مز کی اولئک الوارثون دا صفتن والا مؤمنان دا وارثان دین حق دار دا جنت الذین کسان یرثون الفردوسا چه میراث کوری فردوس یعنی حاصل بکی دوی جنت الفردوس او یرثون دا ارث نقطہ سورت مریم کی مدتا قد بیان تو خجی هم فی آخالدون بابی اول خلاش اپا جی کی صفات تو مؤمنین ہو ولقد خلقنا انسانا بابی دوم دے دوشتم آیتا پوری او جی کی صفات تو دلائلی عقلی ہو دے پرد شرک اپ اثبات تو توحید آیتون آسان دی بگا دی ویلو ولقد خلقنا انسانا او منگا پیدا کر انسانا من سلالت من تین دامن رنبنے دامن ابتدائیہ دے او دامن تین ان کے دامن بیانیہ دے مانا بکے من سلالت دا خلاصینا من سلالت دا نچوڑ کرینا اے دا نچوڑ من سلالت دا نچوڑ کرے شوینا من سلالت دا چان کرے شوینا دات نچوڑ کرے شوی چان کرے شوی سشے دے من تین بیانیا زمانا دا چان کرے شوی خطینا دا نچوڑ کرے شوی خطینا سم جلنا نطفا تیشو کنا زکر چی دا سلالا علماء لکی دا سلالا دا سلنا دے او سلسل دو استخراج شی من الشی یو شی چی دا بلنو باسی دا ایت سلالا وی لکا سنگا سللتو شعیر من العجین سللتو شعیر من العجین ویختم دا ارون را وقتا وصفا من الغمد او ترمی دا تیکن را بار کرا ناغی تا ہوئی سن لسیف من الغمد غامی دی را بارک را تورا دا تیکینا او کیا مبارک کتاب دیویلی سبا معلقا مالتا لکلو سا فصلی سیابی من سیابی کی تنسلی فصلی سیابی کی من سیابی نمانا قرآن کا اخبر جامی زماد جامونا پڑھا ڈا خا زم جلنا نطفتانا بیان گاو گرزولا مادد انسان نطفہ اقرار مکین پہ یوزے محفوظ کی چراہم دے او بیان مگا خلق نا پہ ماند سور نا دے خواہ چھوڑا مکرار نطفہ نطفینا علاقا فخلقنا علاقا بیان میں جوڑکا علاقا مزغا پوٹے دا گوخی بیان میں جوڑکا پوٹے دا گوخی نا بیان میں جوڑکا پوٹے دا گوخی عظاما اڈوکے فمضاف حذف کا فخلقنا المزغتا زا عظام خاون دا اڈوکی مزغین میں خاون دا اڈوکی کرپندے جوڑ کا خاکہ سونا لزام الہما بیامی اخی جولا پیڈوکی بانے گوخا بیامی پیدا کا خلقن آخر اے نور مخلوق خلقن آخر اے سمانا پیداش نور کما اے صورت اے تصویر آزا یا روح فتبارک اللہ اصل الخالقین برکت والا اللہ دے بہتر جوڑے ان کے مخلوقاتو ثم انکم بیاتاسو بعد ذالکا پس دی مرگنا پس دی جننا لامیتون خام خام رکی دن کیے تاسو مرکے گئے نو چھ مر چھو نو چرتا بزے نو یار زمان مسئلہ ممانا چھ مر چھو نو چرتا بزے نو سورت مؤمنون آیت نمبر پورا سل چھ کتا برا پکی یونی وارا پورا سل آیتا کلا انا کلمتن ہوا قائلوها ومن ورائیم برزخون او مخید دوینا دے برزخ الیومی یواسون اس مسئلہ جنگ ختم شا انکم بعد ذالکا تاسو پست مرگا لمیتون خام خمر کی دن کیے او چھ موت راغی ومن ورائیکم برزخون لار بشی پا برزخ کی نو پا مرزخ کیو پاتے کی گی کہ جن دے نو برزخ دے او کہ مرگ دے عرص چی دی پالتا برزخ او برزخ باوز التا در تیم چی برزخ ستوی الحاج دو بین الدنیا والآخرہ لما یتون برزخی شوی خواہ سم انکم یوم القیامت یتو باسون نبیا بتاسو پر از نقامت پورتا کرشی دلائل اقلیا تا البتا تاقیق منگ پیدا کردی لپاس استاسو سب ترائقا و لارے ترائق دا طریق جمع دا اسمانو تے لاری وی زکا چی دا سعود او د نزول لاری د ملائکو دی او پا دی دا مؤمنانو ارواحن پا برزی زکر ترائق وی او نیو منگا دا مخلوق دا آمانو بی خبران بل دلیل او منگا ورو دا برن باران پاندازی فا اسکنناو فی الارضی دا او با تکاوو پا زمکا اسکنناو سو پا زمکا تکاوو پا زمکا او اگر پا زمیدار خبر دے سنگر تکاوی زمکا کی وطرشتی اوی وطر راگے وطر راگے آرد پلار روانو ما انو یو مرگر بلتوی چلکا باران پکار دی وی پزمکا کلا وطرشتے مای وطر سمطلب ادا ابو اخصر پا کلاشتے مای اسکنناو فی الارض و سوداو پا پزمکا وطری پا کی کنا اخصر وی وَإِنَّا لَعَذَابٍ وَبِشَكَ مُنگا پا ختمولو دو دیو بو خام خام قدرت لرن کیو بیاد دلیل اقلی پس مُنگا پیدا کرے پارس ناسو پا دی باران سرا جناتن باغات دا کجرونا و دانگورونا پارس ناسو پا دی کدی میوی کسیرا پا دی باغاتو کی خان کسیرتن دیر میوی ومن آتا کلون او بات ناسو دین خوال کوای واشا جاراتن لکم فیا فواکی و کسیرا و منها او دی فواکی و نتاسو خوری کن دانی چه سو در تیغی تیغی گو رای ننخ خوری مزی پی که خوندن پیلتای و شجرتن سمانا وان شعنا شجرتن او منگا پیدا کردی اونی اونا بناوی خواه اونی منگا پیدا کردی بوٹی تخرجو چودی من توری سینا دا غرد سینانا تور اغا غرطوی چه دا اونوالوی سینا چشن بوٹی بکی دیروی او خوبصورتوی تم بطو بی دونه زرغنیگی دی پا دون سرا دا بال تلبس دا او یا امام سجاد وی چه دا بال پاس دا حال دا ازما شیخ ام جوان کی لکھی وہ تم بو تو بدو نے مانا تم بو تو زرغنی کی دا بوٹی بدو نے پدا سے حال کی چتیل ور سر دی ٹھیک شو گا نا نوس مانا اے زرغنی کی پتیلو زرغنی کی پتیلو سرا لگا تو خرج زید بے صلاحی سمانا بکے خرج زید بے صلاحی او وت زید پتوری اخپل سرا سمانا زید چوت نتور ور سروا تم بے تو بدو نے زرغنی گی نو پتیلو زرغنی گی سمانا چسنگ بوٹے اچتی گی نو تیل ور سر جاتی گی تیل پکی دی وصبغ للآکلین او دا رنگ دے وصبغ رنگ دے لپا دو خورن کو وصبغ پخ کر دے لاون دے لوت دے لپا دو خورن کو بل دلیل او لپا استاز بساورو کی برتونا اس کو من پتا سبانی آگا بازی دا مم مازے گورے خب مازے ہر شئے نہ گورے بینی خوشانم پکشتے او منگا بازی پتا سبانی سکو باز دا غسیر ناچ دی پا خیٹو دو دی که اولی پارستاسو بدی که دی منافی فیدی کسی را دی ری ومن آتا کل بات دین تاسو خرائی والی ها پا دی ساورو والی الفلکی پا کشتو تحملونا تحملونا سرو لکی گئی تاسو سرو لکی گئی تاسو دو مجل مانا بکو نسمانا ساوری میں پیدا کری صد سور لی صد خوراک صد سور لی او صد خوراک او نی بوٹی میں پیدا کری سدا میو سدا لرگو سبا خریز پا سبا نی پخلے پخے او گورا زیتون تا آمی دل در کرے غوار پڑ خوگ آئی سر سالنم دے دوڑے پی خری پارے نا پا نرمائی تے رہے ولقد ارسلنا دا درین باب دی صورت آسان دیکھا اس گوہ کی دا چیدار بھی نہیں ہوا ولقد ارسلنا نوہم منگلے گلو نوح علیہ السلام کسی داستان دی جگہ میں سورت عراف کے ہوئے سورت ہود کے منگا ہوئے اور منگلے گلے نوح علیہ السلام دے قوم تھا اے قوم ازما عباد کے دیو اللہ رشتے لے پارستا سب للہ اس سو کے لال لانا بغیر ولزان نہ بچ کے ویدہ شرکنا نوی اغتانو دا قوم دے دینا اوی الملو اللذین کفرو اگر سردارانو چو کفر کرو قوم دے نوح علیہ السلام نا وی مازا اللہ بشر مثلکم نیدانو مگر بین آدم استاز بشام ارادہ کی ان یتفضل علیکم اے چو غروال اخکار کی ان یتفضل چو غرشی مانا بنا کے ان یتفضل چو غروال اخکار کی پتاسو باندی او کد اللہ ولو شاء اللہ کہ خوخوی دے اللہ ہدایت ورکول مخلوق تا وقام خبر آلی گلوی فرشتی ما سمینا بیازا اور دلن دکر منگا پا دی فی آبائن الاولین اے من آبائن الاولین ترجمہ کذا فی آبائن الاولین اے من آبائن الاولین دا خبر منگ نداور دی دا مشران رنبنونا منگ تو اچا دا خبر ندکرے کما ما سمینا بیازا جہازا مشران لے اش سشے دے القول قولین دی حاذا اے پدی مسلی دا توحید او عبد اللہ مالک من الہ غیرو لکہ سورۃ الصاد کے بدر تراشی ما سمینا بیازا فیا بان الاولین التم راضی کنا او گو سورۃ الصاد التے مسلی ذکر کری وا کنا ہاں وم آیت گورا ما سمینا بیازا فی ملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق اس دن کی مدہ خبر نہ داور دی چتو منگتا ہے چلا الہ الا اللہ یو اللہ حاجت روا دے بل سوکنا دا خبر خو منگ دے اچانا نہ داور دی بہازا مرجع مشار لے سا توحید دیو مسئلہ بہازا اے بی ارسال البشری رسولا ما آزا ندے عرض دے منگا بہازا و دی مسئلہ سا بے ارسال البشری رسولا چی بشر پیغمبر کری اللہ اللہ شاء اللہ الانصر سے مناسب بشوا او مدارک بیاو گورا گوئی بیازا برسال بشر رسولا او بیالی کی اگر دیر عجیب خبر رکی والعجب منهم انہم رضو بالالوہیت للحجر ولم یرضو بالنبوت للبشر افسوس دے پدے قوم باندے چرازش لل الوہیت باند پا الوہیت لپار دا حجر اور راضی نشل پا نبوت لپار دا بشر وائے بر قومی کی بطرہ سجدہ بی حجت کو ندر بار رسول گوید کی فاتونا بسلطان مبین انوانے دانو علیہ السلام مگر یو سڑے دے پدی لیون توب دے انتظارو کے پدی بان تر مرگ ایسا رو مڑ بشی خلاص بسیو تینا اوی پیغمبر اے اللہ مددتو کا زمان سبب دیا گئی چی دوی ما دروجن ای دروجن گنی نسبت تا درو را تا کئی نمگو یکر ورتا چی جورا کا کشتے زمگ پا نگرانے او زمگ پا حکم سرا او چی سوا کی راشی عذاب زمگا او خود کی گی تندور وفارتر او خود کی گی تندور داخل کا پا دی کشتے کے دار قسم جوڑو نا دعا نرو مادا او سور کا پا دی کے اخبر آل سوا دا غچانا چی فسر کرشو دا پای باندی دا عذاب من هم ستاد دی آلنا فلا تخاطبنی او خبر مکہ و ماسرا و بعض مشرکانو بشک مشرکان غرق کرشو دی او کلا چی تبرابر کینی پا کشتے تو استامر گری فقل اویا الحمدللہ تمام صفتوں سے خدای توب آغازات لدی نجانا من القوم الظالمین چی خلاص کرد ظالمانونا گورا نجانا اوبوئے الحمدللہ او کلا چی کشتے دودری گی نویا ربی انزلی منزل مبارکا وانت خیر المنزلین اے اللہ کس کی مال را کزی دو دا خیر مبارکن کزی دو دا خیر اور علمانی لکی منزل مبارکن یتسببو لمزید الخیر فی الدارین دا سی کز مکا دا سی خیر سرا چاو کزی دل میں سبب شی اغا سو دا حاصل لو دا خیر کو دنیا و آخرت یتسببو لحصول الخیر فی الدارین یتسببو لمزید الخیر فی الدارین وانتا خیر المنزلین اتے بہتر کو زون کنا ایو مفصل لکی چاہتی نو تا دا دعا وا چی جماعت تلاش نو مویا اوسا چی جماعت تا دن نشو ربی انزلنی منزل مبارکن وانتا خیر المنزلین اللہ جماعت تا دراوی استما جماعت دارات الزما دا سبب دا مزید خیر دا دنیا و آخرت و گرزوا طالب جانا واورا خبر دمانا او کہتا چی قرآن تا کینی ویا ربی انزلنی منزل مبارکن اللہ دا علم دا قرآن دا ماتا حاصل کی او سبب دا خیر دا دنیا و دا آخرت را لو گرزے این فی ذالک الآیات بشک آپ دی کی دبرتنا باس ایک و ان کننا دا ان مخفف من المستقل ضمیر شانیہ دے مقدر و انہو او بشک شاند خبر دا دے کننا لمبتلین اللہ من امتحان اغسطن کیو دا وامو پا پیغمبرانو باندی سمان شانہ من بعدیم بیا مگا پیدا کر پس دوینا قرن آخرین نور قومنا دا قرنن ندے دا اسم جنس دے اور دیر قومنا تشامل دے قرنن پیڑا خواہ دانے چیو پیڑا پیڑا آخرین نور فرسلنا فیم رسولا من هم اولے گل مگا پدی کی رسولان دوینا اور دلتا دا رسولان مبہم ذکر کا نمیوانا دا سچکم رسول دیل پارا چال تکی قرنن اسم جنس دے اور تمام قرون تشامل دے دل تک رسولان مبہم ذکر کا چھ تمام قومن تشامل شی پیدا میں کر دیر قومنا او ہر ہر قوم تا دیگی پیغمبر میں اولے گا اور پیغمبر سووی آنی عبداللہ مالکم اللہ ان غیرو افلا تتقون وقال الملا اوی سردارانو دا قوم دا پیغمبرنا اللہ جن کفرو چو کفر کرو و او کذو بلقال آخرا او نسبت دا دروغ کرو دلہ ملاقاتا او نسبت دا دروغ کرو ملاقات آخرت یعنی منکرو دا قیامتنا واطرفنا ہم او منگا مزیور کرو یا غیت بجوند دنیا کی اطرفنا مزیخا رول مانی لکی وسعنا علیہم نعمت دنیا منگو تا نعمتون دا دنیا دیر ور کرو قال مقولا دا پیغمبر اللہ بشر مثلکم مگر بنا دم دے استاذ پشان خریب داغ خورا کنو ناچے تاسو خورے داغی نا اور اس کی دے داغ و بو ناچے تاسو دسکے تو کہ دے پیغمبر وے خورا کی جدا پکارو او بے جدا پکارے کپڑوں لباس جدا پکارو او بلا خبر اکڑا ولین اطاعتم قال الملو غکی دا وقتا قال الملو مازا قال الملو لئن اطعتم اول اوی دے ملا نئے دے پیغمبر لکہ خوراک سکاکی مصر دے برابر دے ما خبران ہر کلاچ دے بشر دے نو دا بشر پا سرداری منلو کی او دے پا پیغمبر منلو کی استاسو نقصان دے ولئن اطعتم بشرا مثلکم او کہ تاسو تابیداری اکڑا دے یو بشر چیوی پا دے شان استاسو انکم اذا لخاسرون متاسو بشے پدغه وقت تاوانیان تفسیر ابو سعود وی ومن حموقهم یار کمال کی دا تفاصیل وامن حموقهم اجرما مدد سے غٹا کنا نما بزے پزے دای بارتن لکھلو وامن حموقهم ودری قمقلان قمقلتو بگرا وامن حموقهم ابو اتباع مثلهم وامن حموقهم ابو اتباع مثلهم قمقلان تو گرا دخپل د مثل شخص اتباع نا تابدار نے انکار کو وعبدو اعجز منهم عبادت شروع کر دیو داسی سیز اگر تو نہ زیاد عاجزو چا گٹوا لوٹوا چر چا صورت جوڑا کرے وا یا وعبدو اعجز منهم چا مر مڑے دے الک مڑے خود تا عاجز دے کہ نہیں تو غزان پخپل لمبول شگنا اوزان تک اپنی اغسطول شی او کیناستی پاس دیشی او مڑے خوسوی اعجز منهم کپڑے زان شوق کے باسی لمبے تو پڑخی بدلے تو اچتے تو خخے تو خاور پٹے تو تا تو خو محتاج دے آیا دو کوم اس دی کی آیا دو زجر آیا دو اے دا پیغمبر پا پروگرام سر مخالفت آیا دو کوم استباد اٹھے وعدہ کی تاثر انکم اذا متتم خرج تاسو مر شیخ او شیخ اوری و اذا من ادوکی انکم مخرجون چ تاسو بو وخت شه د قبرونو نا ہے ہاتا ہے ہاتا لری دادا خبره لری دادا خبره ہے ہاتا ہے ہاتا بودا بودا لری دا لری دا لری والدی لری والدی اچرینا اچرینا لما تو ادون اے اس کلا نکی دی اس کلا لگا پختانی کل نشکی دے کل نشکی دے لما تو ادون اچرینا اچرینا لری دا لری دا آ خبرہ چ دیوا دکی منسرا چرا سبی انکو مخرجون این ہیا دا زمیر راجی دے دنیا تخر کنائے دا دنیا نکا چشکال ختم شی این ہیا نلی دا جند دنیا ندا دنیا الا آیاتن دنیا مگر دا جند دنیا دے نموتو مگر مرو ونحیا مگر جند کیگو وما نحنو بمبوسین انی مگر پورتکڑ شوی علک مولانا سیبا دین پس پدات بار بار رازی پدی آت کی اشکال دے اشکال پدی باندھا دے چھ جگر پدی خبر ہوا چھ انبیاوی مرن پس جند دے باس باس الموت پا قیامت کے مرن پست جندے اہل پاردی صاحب قیامت کے ادیوی ہے ہاتا ہے چرنا چرنا مرن پست جن نشتے باس بادل موت نشتا دے ادل تراغے نمو تو منگا مرو ونہیا اجند کی گو ٹھیک شو ومانا مبوسی بیاس سنگ اچھ مبوسی نہیا خوبی کنا چھ نمو تو منگا مرو وانا ہی آجوندی کی گو اپس تیغی نا باس نشتا دے دوی خوچی ناہیا سر باس امانا نبیاولیو چی مانا ہر مبوسی پر دی بانی علماء اشکال کردے گن جوابو ندی جواب اول دادے چی دا نموتو دا موت دا پا مانا دا سلب حیات ندے بلکہ دا پا مانا دا عدم حیات دے لکتا سورت بقرہ کی ویلو کنا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا نو الت اموات سلب حیات نہ دے عدم حیات دے تاسو بیز بی روح ہوئے مانو کا نموتو چمنگا بی روح ہو دمیندو پا خیٹا و نحیا دنیا تراغلو نو جو اس مرشلو ما نحنو بی مبوسین پس تمرگ بیا باس نشتا دے اس اتھار شا نموتو چمنگ جندی نو کنا آدمی حیات سلب نہ دیں دیشوا لکن نطفہ سے مراد شد دوی مانا آیت کے تقدیم و تاخیر کا لکا یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی از تقدیم و تاخیر کا نا دل تم تقدیم تاخیر کا ان یا الہ حیاتنا الدنیا نحیا و نموتو نحیا چراغلی پدی جنگ کی ونموتو بیا بمرشو اور چھ مرشلو نمانا ہوئی مبوسین نو تقدیم تاخیر سر ممسلہ شی دریم توجی دادا چھ نموتو ونحیا دا موتو حیات دا متعلق دا شخص واحد پوری ندے جماعت واحد سر متعلق دے نمانا نموتو نحو مرو منگا ونحیا اولادنا نموتو منگمرو ونحیا بچم رازی دغ دنیا دا پلاغان لارل نمنگ رالو نمنگ بلارشو نولاد براشی دا سلسلہ دا تلو رات لو دا وما نحم بوسین قیامت چرت دے سڑیا اینو اللہ رجلن نیدا سرے مگر نیدا پیغمبر مگر یو سرے دے چھ جوڑے پر لابانے دروغ وما نحم لوگ مینین اور مگر یو دی خبر من ان کی وقال پیغمبر وی اے اللہ مدد تو کزما ودیر سبب چھ دی ماتا نسبت دروغ کئی اللہ فرما اما قلیل اصل کیوں عن ما قلیل عن ما قلیل ٹھیک شو کنا آنون بدل شو پمیم سرن عام ما عام ما شو مین پمیم کی مدغم شو نو ادغام فیدہ ور کسا دا اختصار سر دا وسعت تا معنی نا نمانا بکے عام ما قلیل عن زمن قلیل عباد زمن قلیل پس تلے کے زمانی نا دس پہ ہن نادمین او بگر زیدی پیخوان تیا کہ ان کی نونی ولدو یو چگی بالحق پا عذاب سرا الحق ہونا بمانے عذاب بالحق پا عذاب و جاننا غصا او گر ظلم دوی تور بس غصا مانا خس و خاشاک تور بس و بودن للقوم الظالمین حلاکتی لپا عذاب قوم جی ظالمان دی سمان شانا بیامنگا پیدا کل پس دوینا قرونن پیڑے آخری نا نوری بیامنگ پیدا کرے دوی غر کرے شو نا پستا نوری پیڑے اچھا نوری پیڑے را لی نا ما تسبقو بھی نجمورتب کی ما تسبقو ارتباط نسے کی گی نا ابن عباس سے فرمائی کہ بات مقدر کا قرونن آخرین قولی کا بابا تقدیر و باسی قرونن آخرین نمانا بس سکے اے فکذبوا انبیاءہم فاہلکناہم منگا پیدا کل پت دوینا نوری پیڑے چھ نوری پیڑے را لے ما ورت رسولانو لے گل فکذبوا انبیاءہم اید اقبل پیغمبرانو تکذیبو کا فاہلکناہم بعد تکذیب ما غر کرل ما تسبقو من ما اس پہ ترتیب را ہے نمکی کی دے امتنا مین امت نمکی کی حصی و امت اجلہا دگا نیٹی مقرر دیدی دا عذابنا وما استاخرون او ند وقت راتو نپستا رسو کی گینا بل دلیل سم مارسلنا رسلنا بیاولی گلمگا انبیاء اخپل تترا حال دیگا تترا اے متواترینا او ملے گل انبیاء پر لپسی ہر کل آچرات یا امت تا رسول داغی نو کذبو ہو دیبا نسبت تا دروغ ور تکو نو کذبو ہو نو فاتبانا دا اتبانا بمند اہلکنا دیخا فاتبانا اے من تباکل بازہم باز مشرکینو بازن اے بادا بازن بازن بازن اے بازن بادا بازن من تباکل بازی دی پستا نورونا و جالنا مندی اگردل احادیثا کسی دے برات فبودن لقوم اللہ امنون فسلاکت تلپا دا قوم فبودن حلاکت تلپا دا قوم چنر اور ایمان سمار صلی موسیٰ دلیل نقلی بل بیامنگ لے گرو موسیٰ علیہ السلام دا غیرور حارون علیہ السلام پا اقبلات نصرا و سلطان مبین کو جت اخکارا فرعون تاو دا غی جماعتا فسدک بردین کاروک وکان قوم نالین او دا قوم ضرور دا فرعونیانو دا یو قوم زرورو پا بنی اسرائیلو بانی مانا کا دا یو قوم زرورو پا بنی اسرائیلو تانی جو زرورو نا اللہ بنم زرورو نا زرور پا بنی اسرائیلو فقالو دویوی آیا منگا ایمان آرو پا خبر دو بنی آدمانو چا پشان زمنگا دی او حال دا دے چا قومو ہما دی دوارو قوم لن آبیدون زمنو کران دی آبیدون پا مانا دا نوکر سرا آبیدون پا مانا دا خادم سرا پس دوی نسبت تا دروکو دی دوارو تا فکانو من المحلکین مشدا فیرونیان دہلا کرشونا ہم گور کرے موسیٰ علیہ السلام دا کتاب لعلم یاد دون چی دوی تللو کی آتے نام موسیٰ کتابا لعلم دیل پاس چی دا بن اسرائیل یاد دون ہدایت و آخلی وجعلن ابن مریم و امو آیاہ وجعلن ابن مریم امنگا گر زول دی ابن مریم او دیغی مور آیتن یو نخا دا خود دو کسان دی آوینا ہما تسنیہ دا آیتن مفرد راوڑا اما تا پرنویلو مفرد دے پیتبار دا جن سرا دوارو تا شامل دے یا آیتن کی افراد راوڑ دے اشارت استقلال آیت تا یعنی سمانا آیتن مانا بشی منگا کر زولی دا مریم او دیغی زوی نخا نخا اے بیل بیل نخا چه مور تا گوری بیل نخا زوی تا گوری بیل نخا الا ربوتن وعاوینا اما امگ دویلا دوالو زیور کرو الا ربوتن پا طرف دا سر بیزمکی دا سی سر بزمکا ذات قرار چه خامند سکون وا ومین او دبو یخ جاریو اور ربوینا کم رب مراد دا دا یو زیده علماء لکی چه دا بیت المقدس دے یا رمال دا دا زی بیت المقدس دے یا رمال دا اور دا رمال سدا حریتن عظیمتن بی فلسطین او سپا اخبارات دکم رمال رازی کنا فلسطین حریتن عظیمتن بی فلسطین دا بادشاہ چونکی مجوسیو او یہودی مجوسی عقید خطرینا حت مریم اقبل بچے واغست لاڑ بیت المقدس تا او یا لاڑ رملی تا او پاگ رملی کی دا اسے دلا یا ایو الرسول رد پشر کی تقادی اوشا او دین رد دے پشر کی فیلی ماندی او دا دوی سی اولی سا یا ایو الرسول اے رد پشر کی فیلی او اعادہ دا مسائل درن بنی باب صورت اسان دے یا ایو الرسول اے پیغمبرانو کلو خرے میں نے طیبات پاکی زونا واملو صالحا عمل کوئے نیک انی بی ماتام لالیم دستاز پا عمالو پو یا ایو رسول کلو اولا چی انبیاؤ تا دا کلو خطاب چی شو دا سنگ شو بعض علماء ہوئی چی دا خطاب انبیاؤ تا طول تا پیوزر شو تک عالم ارواح کے علستو بی ربکم اوام تویلو او وَإِذْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نَّطُولُ أَنبِيَاءَ تَخُذُوا وَيُلُوا كُلُوا كُلُوا كُلُوا عَلَّمَ قُرْطَبِي پدی توجیہ رد کرے او بہتر توجیہ دادا چدا کلو اگر چ اللہ دا پجم ذکر کرے دے دا حکایت تے دسنا دا قول دا اللہ نا انبیاء سابق او باندے او ہر ہر پیغمبر تا دا حکم کو وقت بے ست سے دے ہر ہر پیغمبر تا دا حکم پا وقت بے ست سے دے کو آغا انفرادی حکمنا اللہ پا سغید جمع سرا بیان کر یا ایو رسولو اے پیغمبرانو خرائے سمانا ہر پیغمبر تا پا خپل اخپل دور کی ورطا منگویلو خرائے میرا طیبات پاکی زونا عمل کوئے صالح مسئلہ یاد کا علکا چا منگوئی والا سنین صالح فی خص اللہ زنانو حمل الصالحات سمانا کو مگر اعمال ایمان راوڑے دی عامل الصالحات عمل کی طریقے دا پیغمبر ودل تو انبیاء دین وعمل صالحا سمانہ بکو عمل کرے پخپلی طریقہ مانا یاد کا چ صالح راگے اور منصوب ش پیغمبر تھا مراد دل تو صالح بسی موافقت وہی الہی سرا وعمل صالحا عمل کرے داس عمل چ موافق دے اللہ وہی سرا موافق دے کو وہی الہی سرا بس تیشوا درما نقطہ یا ایو رسولو کلو من الطیبات واملو صالحا اکل دا طیبات مخک راوڑا عمل صالح باد راوڑا داولی زکر اورا چی دارو مدار دا اجابت تا عمل دا موقوف دے پا اکل حلال باندے چی اکل حلال وی عمل با منظور وی او چی اکل حلال نی لاش مشکات اچت کا کتاب البیورم بے حدیث ربا اشاسا اغبرا یتیل السفرا ویمدو یدیه ویقول یا ربی یا ربی یا ربی مطمو حرام وملبسو حرام فانا یستجاب لذالکا پا حرام سرا اگر تاریخ لکی حجات سو کے بادشاہ شا ندر ملک علماء صلحا او کمالا و دوڑے اکڑا اگی وقت دعا اکڑے سرود دعا صلح کرے زیو شو زیو شو وی حرام میں دربانی اخرول ہوئی او چاپ خیٹک یو نوڑے دا حرام ہوئی سلیخ رضی عبادت نہ قبلی گی زا سلیخ رضی بستاو تو خیرو نہ خوبا بچن کنا گی حرام چا سوک اخری آئے دعا نہ قبلی گی اینی بی ماتام نالیم و این نازی امتکم او بشکا این نازی اے دا چکم ذکر شا آزی دا چکم ذکر شا امتکم دینکم امت ما دین دے پرنی در تبیلو امتا واحدا یو دین دے یو دین دے جزا مقدر کا فل فل تزیمو ہو این آزمت واد فل تزیمو ہو داستاز طول یو دن دے فل تزیمو ہو التزامو کئے کلکی کئے او امتی واحدہ دا وحدت پہ اعتباد اصول سرخا امتا واحدتا متحدتا فی الاصول لا تتبدلو بتبدل الامصار والاعصار آثار بدل شل اصول بدل نشل لا مبدل کلماتی اصول چا تبدلے گی وانا ربکم فتقون از استاس رب ملاوی خاص زمانو یری گئے پرمی در صورت انبیاء کی ویلو آتا دقسی آتا سنگو انا از امتکم متا واحدا وانا ربکم فابدون حضرت راغی فتقون تتمی ولی بدلی دی ودا تفنن دا قرآن دے دیما نکتا آلتا حکم دا عبادتو کانو لنا عابدین کانو لنا عابدین کانو لنا خاشعین آلتا کی احکام دا عبادتو تتمی پا فابدون شوا آدلتا حکم دا عقل دے کلو من الطیبات واملو صالحا فتقو نراوڑو چی حرام رزان بچ کئے دلتا مخ کی عقل حکم دے نفتقو نراوڑو آلتا کی عبادتو نفابدو نراوڑو فتقتو امرم بینم زبرا جواب دا سوال مقدر حضرت شیخ علی الغفران بوی وی جواب دا سوال مقدر ہر کلا چطول انبیاء دے مسلر علی گلشوی دی نئی شرک از کجا آمد بود آمد بود دا شرک دا کم غار مصیبت را گئے جواب فتقتو امرهم سمانا ٹکڑے ٹکڑے کا دے خلقو امرهم دین اخپل بین امرهم دین دا پیغمبرانو بین امرهم اخپل زبرا ٹکڑے ٹکڑے دیکھ شو فتقتو امرهم اے افترق الامم جدا شر الامتنا پیمنز اخپل کے زبرا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی شل او قرطبی لکی اے امرهم بین زبرا کتوبن وزوها وزلالات الفوها اے کتابن ازان لولی کلا او گمراہ دم شرام میں واغستی کلو حزبن ہر یو ڈالت دوی چی دا بیما پا ار اغسیز چی دوی دا زان نجوڑ کرے دے او اس زاد المسیر اولی کا بیما اللذی ابتدعو ہو ہر اغا قوم پا ار اغسیز چی دوی دا زان نجوڑ کرے دے فرحون اعتقاد کو ان کی دی پاگی باندہ حق سبا زاد نو آخلو اور سبا ابو سعود نو آخلو سنتی اختباق بوکو نو کمبل بجوشی ٹھیک شو کنا کلو حزبین بما اے بما ابتدعو ہو ہر اڈلا پا ہر اغبیدت چو دوی دزان جڑ کرے دے فرحون معتقدون انہو الحق معتقدون انہو الحق اعتقاد کا ان کی دی پاگی دا حق بیدات زان جوڑ کر او اچدا دی حق یا قرطبی لیکن بما لدیہم اے بما عندہم من الدین پار اغسی چی دوی سکھا دے دی دیننا فرحون مؤجبون بی خوشحالی کا ان کی دی پاگی کتاب راو آخ لکھنا مجھے کتاب دے پو کتابو کی لکل دی وی فزرم پر اید دوی لرا فی غمرتیم پو گمراہ دوی حتی ہی ان تر مرگا پورے آیا سبونا زجرنا مانا یاد کا اتنا گران آیا سبونا اے گمان کے دا مشرکان انما نمدهم به من مال انما مفول دا یا سبونا کا اے گمان کے دا مشرکین زیاتول کو دوی لرا پاگی سرا من مال دا بیان دا مال دا مال دا اولادنا نسارعو دلتا استفا مقدر کا نسارعنم فی الخیرات آیا زر بدل ورکو منگ دوی لرا فی الخیرات دا نیک عملونو آیا چی دا مشرکان شرکی امنگ دوی لنیمتونا ورکو خوشالے ورکو مال اولاد ورکو آنو ساری لن بشی آیا منگا زر بدل ورکو دوی لرا فی الخیرات دا نیک عملونو ان دوی سخ کارو نکی چی منگ دوی لدہ خو کارو نخی بدلی ورکو نا نا دوی خو کارو نکی نا نا دوی خو کارو نکی چ خکار نہ کئی اللہ دوی مال اولاد زیاتول ولی کئی بل لا یشرون دوی دے پ حکمت نہ پویگی ولی دا ور کر دا مال اور کر دا اولاد لپاد کافرانو انعام نہ دے استدراج دے، انعام نہ دے استدراج دے، استدراج ستوئی اے عذاب صورت انعام، تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا بلا شرون، تفسیر قرطبی لکھی بلا شرون لیس اسران فی الخیرات، تا اسران فی الخیرات نہ دے، شاہ سے ولی اللہ لکھی نعمت نیست، ای نعمت نیست بلکہ استدراج است، نعمت نہ دے دا کو استدراج دے، اللہ ان الذین صفات مؤمنین بے شک آ خلق ہم من خشت ربی مشفقون یری درب اخبر یری دن کی دی، آ کسان چپاتو رب ایمان راوڑی، آ کسان بے رب لا شرکون چپ ربانی شرک نہ کی رب سرا سوک نہ شریکی، والذین آغا مؤمنان یؤتونا چورکوی دوی ماغش آتو چورکی ودا سعال کے قلوب موجلا چی سننوی اللہ نے یری دن کی انہم الہ رب امراجون لئن سرخا تعلیلیت ما طبقہ دے پارا انہم سمانا دوی یؤتونا ورکی خان یؤتونا دے خان ایتانا دے یؤتونا ورکی ماغش آتو چورکول کئی پدا سے حال کی قلوب مجلا چی زنوی یرید ان کی اللہ نا ولی یریگی انہم تالیلیا دے دی وجن یریگی چی دوی با رب تراجیون ورسخزی دے یریگی چی خورے خبر دے قبول کری وی اکینا بے قبول کری ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم زکو ابراہیم السلام بے کنا اللہ اولائک دی صفتن والا کم صفتن والا مشفقون والا یؤمنون والا لا یشرکون والا تیشو کنا اور عقیدت راجعون والا یسارعون فی الخیرات دوسرا جلتی کی گی ہے دوسرا جلتی کی دیشی فی الخیرات پنیک عمل نددی وهم ادانکان لہا ایل اجل الخیرات یو معنی یاد رکھا وهم دانکان لہا لوجد خیراتنا لوجد نیکونا سابقون سبقت حاصل ان کی جنت تا دا یو مانا شوا مدارک کے کرے دا دیم مانا وهم ادانکان لحال پاد خیرات سابقون یو بلا مسکی کی گی او درست دان رسی تیجو کنا یو بلا مسکی کی گی او ذر رازی دانا چیو دی یو رست رازی دا سابقون مسکی را بیخا او کن اللہ دمولا توفیق دامل نصیب کی ولا نکلفو نفسا اللہ من تکلیف نورکو یا نمکلف کو منگا نمکلف کو منگا نفسا یا نفس اللہ اسا منگا دائی واس برابر ام سقد کتاب کتاب نس مراد یارا یو مان قرآن ولدینا کتاب من سقد قرآن کتاب چی بیان کی پا حق او دوی تا بویل شی چلک لا یزلمون زیادے با دربان نکی خان دیو مانا دا دا چی کتاب نما عمل نامہ دا نمون سقدی کتاب عمل نامی آغا عمل نامی چی دا عاملانو آمال لکی او فرشتو سقدی ینتقو بالحق قیامت پر از با بیان دا حق کئی او پا خلق با ظلمو نشی نکا جاسے کے بدر تراشی انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا داخل بل قلوبهم في غمرة الله الله بل قلوبهم في غمرة بل كيزون دي خلق جدي في غمرة بغفلت كدي من هذا دي عمل نامينا بل قلوبهم بل كيزون دي جدي بغفلت كدي دي عمل نامينا ولهم اول فاد مشرکانو اعمال عمل ندي من دون ذالکا بغیر دا عملونو دا مؤمنانونا عمل دا مؤمنانو سو مشفقونا علان یریدن کی ایمان راورن کی شرک نزان بچکون کی تک شو کنا عقید دا آخرت لرن کی اعمال من دون ذالک نا علان یریگی نا ایمان راڑی اور تب ایمانان شرک کی اور انکار دا قیامت کی خواہ من دون ذالکا رولمانی ذکر کی اعمال من دون ذالکا وہیا فنون کفرہم و معصیہم آدوی کفر دے معصیت تے او بازی دی آغینا اعتراض اللہ پا کتاب و پا پیغمبر دے ہم لا عاملون چی دوی دے عملون لرکون کی دی حتی غاید عاملون دے پارا دوی عمل کون کی دی حتی تر دے اذا خزنا مترفیم بلعذابی چونی منگا مترفیہم سمانا بکو مترفیہم اگا مست کرے شوی دو دوی اگا مستی کون کی دی دی اگا منعمین دی دی حضرت مانا کو لین لاڈ ابھی مانا پینڈا کی کو لین لاڈ منگا بنی وہ لین لاڈ آن دو دی نو اذا بلا ظاہر پاس آپ اذا ہم یج ارون نو پس ناگان دوی یج ارون آنو چغی بوئی یج ارون آن اصل مانا دا جر آوے لکی آواز دا عجل تسری آواز تھا مانا کی لفظی کا نو مانا یج ارون آن ڈرانکی کی بدوی سبقی ڈرانکی کی بدوی اتا مخیر زفیر و شہیق نور تفاصیر مانا کی یج ارون اے یزجون شور بکی یج ارون یز تغیسون مدتنا بگواری نمک بورتا ویو لا تجر اليوم سمان اے برانکی گئے ما ایست بغانو برانکی گئے ما لا تجر اليوم فریاد دینا مکوئے اس انکو مننا لا تنصرون تاسو زمان طرفنا مدد کرے شوی نی ہے مستاسو مدد نکو زکر چو تاسو مگا دین خلاف کرے لے زمان پیغمبر تا مبدوی توحید میں انکار کرو شرک بکو قرآن تا دی اساتیر وی اس بتاسا رحموشی قد کانت دلاتن سن اللت قلاتن سوالی قد کانت دی وجنا آیت لگران وکی دا مشکلات قد کانت آیاتی وزما آیتنا چلسته که دل با پتاسو بانده فکنتم نوائی تاسو علا آقابکم پا پندخ پلو تنکی سونا آوری دلائی نقص وی لکیگی ایتلل الرجوع الاقاه کرا پشاتی وی سوکتا پشاتی لی وی سوکتا پیشی شا وی سوکتا شا پشا ای لکه ای داسی چیزی لکه سوک در پسی او تو بس بس بس پشا روانی علاقابکم وی تاسو علاقابکم و پندو اخبرو باندی تنکی سونا اور دل شاتا قرآن با بیانی دو تو پشاروانوی اور تو قرآن تو نمخی کی دی یو مانا چگہ دی مخی آسر خود لگی نا خو مفسرینو کری دا مستقبرینا بیہی کی زمین راجی دی بیت اللہ تا نمانا مستقبرینا زان غٹ گن ان کی بیہی پوج دا عبادولو دا بیت اللہ بیہی پوج دا خدمت دا بیت اللہ سامرن دا سامرن مانن جمع کا سامرن سامرینا پا مانن دا جمع سا کسی کا ان کی تاجرون پر خدل آیتنا آنے یاد شوا مستقبرین بیہی زان غٹ گن ان کی وائے بیہی پا سبب دا خدمت دا بیت اللہ بی پسوب دا تعمیر دا بیت سرا سامرن مانن جمع سامرینا تیشو کنا بدا سی حال کی سامرینا سمر وی لکی گی اگا گپ تا اگا خبرو تا چی دا ماستن دا مازن اپس تی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمر بادل شا ماستن موزن اپس تا گپ منہ دے حرام دے زکر چی دا سار موزن منہ کی اما قرآن خب ہوئی کنا انشاءاللہ سامرن مانا سامرین سامرین کسی کا ان کی تاجرون دا حجرنا سامرین کسی کا ان کی تاجرون پہ خدل بتاسو آیتنا زمان مانا یاد شوا استکبار پہ تعمیر دا بیت اللہ اور ہی زمین راجش بیت اللہ دا دائیو ترجمہ شوا اے نور ترجمہ زسکو مانا بلا ترجمہ یاد کا دا تن کی سون کا حال دا مستقبل حال کا دا تن کی سننا اور دا بھی ضمیر چرے کا نا مستقبل سے متعلق دے نمانا مستقبرینا بھی فدے حال کی چ انکار کو ان کی وے دا قرآن نا مخی آیاتی ذکر رہے انکار کو ان کی وے دا قرآن نا او دا سامرن نرے دا سامرن دا دے نمک کی فیل دا تظنون مقدر کہے نمانا مستقبرینا بھی انکار کہ ان کی وے پا قرآن سرا تظنونا سامرا مانا بشي اے تظنونا به سامرا گمان کو تاسو پیغمبر سامرن قصگو گمان کو پیغمبر سامرن قصگو تاجرونا پر مخبر پر خدا دا جرمشی تاجرونا پر خدا نو دا سامرن چلے نو دا پماند مفرد بشی او دل تفیل دا تظنون مقدر کا مستقبرینا بیہی انکار کے ان کے پاتن دا قرآن یو اے تظنونا بیہی سامرن گمان کا اتاسو پا پیغمبر باندی قصہ گو تاجرونا پر خود تاسو دے قصہ گو دے منا پری گی دا خپل کار دکھئی درے متو جی چاہت کی تقدیم تاخیر کو کہ دا سامرن ندی دا مفعول بھی مقدم کے تاجرون فعل دے پارا مانا مستقبرینا بھی انکار کے ان کی وے دا قرآن نا تاجرونا سامرن پی خود تاسو پیغمبر قصہ گو گن کے یو اے اس بلا مانا کو تاجرونا سامرن ابو سعود وی چی دا تاجرونا دا حجر نشی بے زمیل ہا نپمان دے کنزلو دے سمانا تاجرونا سامرن مانا سو تاسو با کنزل کولو بیان ان کی دا قرآن تا چی چا با قرآن وی تاسو با تا کنزل کولو پیغمبر تا با مو کنزل کولو لیکن او سن مشرک اگر مولا تا کنزل کئی چی کم قرآن بیانی او چی قرآن نبیانی نو دیرخ مولا دے ندی چا پا خو کرے ندی چا پا بدو کرے مانا یاد شوا مستقبرینا بھی انکار کہ ان کی دا قرآن نا تاجرون سامرن بد موی کنزل بمو کول بیان ان کی دا قرآن تا اے سلرمتو جی چی دا بھی سامرن سر متعلقو ما مانا مستقبرینا انکار کہ ان کی دا قرآن نا بھی سامرن یعنی سامرن بھی سامرن سامرن بھی کسی قول تاسو پسر دا بیان ان کی دا قرآن کسی قول تاسو پسر دا بیان ان کی دا قرآن تاجرونا کنزل بکولی ناس بوائے مرا کو لیوانے دینو مرا کو کزدان دینو مرا کو مجنون دینو مرا کو داسی دینو انکار مکو دا قرآن نا سامرن بھی سمانا کسی قول تاسو بھی بیان ان کی دا قرآن تاجرون بدموے تاسو با کنزل کولے مجنون دے لیونے دے دیکھنے لیونے آرم دے افلم یدبر القول تفصیل دے پارا ابو سعود گورا او کتاب سا غرائب دا کرمانی وی دا بی حمزہ ناغی دے خط تفصیل کر دلتا کہ افلم یدبر القول آئے داخل سوچنا کی پا قرآن قرآن میں سوچنا کی ام پا مان دے بل دے ام جا اوم بلکہ راغل دے دوی تا ما آغا مسئلہ لم یاتی آبام الاولین چند راغل دی مشرانو تا دا مسئلہ ام لم یارفو رسولم آئے ندے پیجندل ندے پیجندل دوی اخبر پیغمبر آئے پیغمبر ندے پیجندل چدی کنزل کی فاهم لو منکرون چدی دی دیاغین انکار کون کی چکل دا زی سفیان ابن عیینہ وی چدی دی تراغی فاهم لو منکرون آیا دوی پیغمبر ندے پی جندلے چی دوی داغی نے انکار کئی نو فوروی بل قد عرفو ولیکنم حسدو سفیان سوری با جرل او یہ بے ہونا مال جنا رازی ہونا تال رازی بل قد عرفو بلکہ دوی پی جندلے او پتا پی جندلنے ولی نمانا حسدو زدی ورسرکاو ام یقولون بی جننا آئے وی داخل چپ دی پیغمبر لیوان توب دے بل سمانا لیوانی ندی لیوانی ندی ولی وقت لیوانی وی جا اون بالحق دیر آتل کردی دوی تا پا قرآن و توحید او اکثر دوی نا حق لبدگن ان کی دی نو حق پہ بد لگی نو حق بیان ان کی تا لیوانی وی دا لیوانی دے دا متشدد دے او دا وابی دے دا مماتی دے او دا فلان کے دے دا معتزلی دے وطے بل اکثرهم للحق کاری تا کل پکی وہی تو فلان کی سے فتوا دا آپ فلان کے سوکھ دے منگ اگر مفتی میں نہ من اتر کے فتوا دا پیش کریں فلان کی مفتی فلان کی مفتی اگر لوگ مفتی نہ منو نہ تو منگ تو قول پیش کریں منگ مفتی منو امام ابو حنیفہ لا آئے قول پیش کا امام محمد منو جائے قول پیش کا امام یوسف منو آئے قول پیش کا ظفر منو جائے قول پیش کا منگ آگا چاہ قول منو جی کب وقت دا مسئلہ لو جوڑا نو آگی سوی نہیں دی منو خیر دے والا با اصل دا خبر دے بل جام بالحق باقسم الحق کارہون ولو اتبع الحق مولانا پیزان پہ پوک خا ولو اتبع بان تمہید دے زسو کم چھ نخلا سیدو یعنی کہ چھ پاس دشن بیاباسی بسم اللہ تو بہوئے زبرتو ناس پہ دام دیو طریقہ دا کنا قرأت علی سورۃ قصص کے بدر تراشی پوشی کنا بل نہیں تب وے زبا اور نو دا بہ مخلص یا دادے بسنگ لگی پرن دا لگول اس بیا توجہ کا مشرکین و عقیدہ سوا چپدی نظام کائنات کے دو خدے نائبان دی اور دا نائبان نظام چلے ٹھیک شو اللہ اختیارات نائبان تور کرے رہے سب کو قطبان دی سب کو حسان دی اور سب ابدال دی دی ابدالو یو روایت پر ذخیرہ حدیث کشتے خود نہ دا قطب شتے اور نہ دا غوث شتے کل اگر روایتو نہ چی جا فی حق قطب والغوث دا اس ثبوت نشتے رہے ازنہ مولانا ادریس کان دے لئی پر پل کتاب کی لکھے لکھے اس دی قرآن کو کہنا وَلَوِ تَبَعَ الْحَقُ کہ برابر وے حق توجہ دا کہ چر برابر وے حق احواءهم ددی خواہشات سرا کہ برابر وے حق ددی خواہشات سرا خواہشات سو اتخذ اللہ ولدا چ خدا نائبان لکھ لی مقرر کر لی کہ چر برابر وے حق ددی خواہشات سرا لفظت السماوات والارض ومن فیهن خامخو برباد شو اسمان نظم کی اور ہر اغشے چپ دی کے دے ولی برباد شو پرنے نقطے یاد رکھا ولی برباد شو لے وجی دا ہوا لگے دا غٹ سیز نہ کمزوری تا جدی معشوم پہ سر باندھی یو من یو من پیٹے دا بنگڑو سور کی بیا رستو گور چیز بنگڑو سہال دے ٹھیک ہو گیا نا نو الک کے چرے برابر وے حق دا مشرک دا خواہش مطابق نظام عالم با برباد شو بل ہم بلا تینام بے ذکرم بلکم راتل کری دیتا پا ذکر دو دی فامان ذکر موریزون شیخ مرخوم با ترجمہ کولا زب آگی وقتی اردو با نپوی دما اسم نپوی گما خو بہرحال حضرت مانا کولا او دیر خوا اگر بے والا بے تبال حقو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر حق مانا بے کولا حق صفت تباری تعالی شب نمانا سشو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر مانا کہ روانشی اللہ ددی پخوخا کہ روانشی اللہ ددی پخوخا اور نظام کائنات نائبان تحوالے کی جو لفصدت کے نو حضرت دی مثال رکھو لکے یو سڑے دے چرپ نحمیر قادر ملے اتا مدرسی تراشی غٹا مدرسی جوڑا کری اور آغا سڑی تا پا کال دا تدریس بخاری حوالہ کی نمدرسہ با دی آبادش طالب اور تلگئے نو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر کہ حق رب روان شد دی پا خوخا جو نظام با ختم شی بلا تے نام بے ذکریم مگر آتل کری دوی تا بے ذکریم اے پا سواب دا عمل دو دوی بے ذکریم اے پا بیان دا جنت او دنار بے ذکریم اے پا تاسی سیزا چھدائی پا مدلو کی دو دوی ذات تے اللہ فمان ذکر موریزون ام تسلم خرجا اے گوارت دوی نا خرج اے گوارت دوی نا سا دولت ٹکس خرجن ایواز فخراج ربی کا خیر آتید رفتا چی دا تالی پر بیتر دا و خیر رازقین اللہ بیتر رزق والا دے دا خراج باس میں در تا کرو خود دیزے کم تفصیل لکی نو نکتو لکا یو خرج دے یو خراج دے اور یو خراج دے خرج خرج ہر اغسیز تو وہی چدیاغی اخذ ذوی العقول نہ کی گئی، یہ دیاغی تعلق ذوی العقول سرے، او خراج ہر اغسیز تو وہی چدیاغی تعلق اسم کے سر ہوئی، خراج من الارض خراج من الرقاب، لکہ اسم حکومتوں نے لکہ صاحب انگلہ دا تاں سوک آسان یہ او سوک مزدوران یہ پینزل کور پینزل مزدوران یہ حکومت لبا دمیان سے پینزل روپے ورکتا ہوئی، دا خراج شو الخراج علی الرقاب، خراج تازمک دا حکومت لبا ٹکس مالیہ ورکے نا خراج دے، بکسر الخا خراج من الارض، بفتح الخا خراج من الرقاب، بل دے خرج او یو دے خراج، خراج نا خراج لکہ دل تجرے، نو دا خرج فمانا دا جول دے فمانا دا تقرر دے، او خراج فمانی دا عطیے سر دے، اس مانا کو ماں عام قسلم خرجا اے غوارت دوینا تاوان، اے غوارت دوینا تاوان، ٹھیک شو اے غوارت دوینا اجرت، فخراج ربکا عطیہ دا ربستا، خراج مانا عطیہ ورکر دا ربستا، خیر نغردہ و خیر رازقین، و انکا لتدوم الی صراط مستقیم، او تبلی دوی لرا طرف تنی غلاری آخل چیمان را ری پا آخرت، آنی صراط دوی دا لاری حقینا، آنی صراط اے الی صراط، آنکا تیزاوی دا تماری فتن کنکان سان الی رولا، آنی صراط دا صراط مستقیم چدے، لناکبون اوڑی دن کی دیم، ولو رحم نام کے چرم گر ہم کو بدوی باندھے اور لر کو دینا ماغ تکلیف نہ بہم چ بدوی باندھی من زورند مصائب نہ للا جو فی طغیانم نخام خاب نہ نزیدی پخپل سرکش ہے کہ یا مہونا ایران مترددا ہم گا اگستو دی ولقد اخذنا ہم گا نیول دی پازاب فمستکانو نو دباو شوی شیخ مانا وکولا پس نو دباو شوی دی لربیم ربتا لام مانا فمستکانو تابیداری نو کرے دوی ربتا وما یتضرعون عاجزی نو کرے ربتا تضرع استکانت فعل القلب شا او تضرع دا جواری ہوشا خو بہتر بلدا مستکانو پیتبار دا ظاہر وما یتضرعون پیتبار دا قلب نپس لکی اللہ تعجیزی اکڑا اور نپ اعمالو کی اللہ تعجیزی اکڑا خو دا غسی دنڈماری کول او گرز دل حتی آتر دی چپران سن دیوان دروازی زازاب شدید اگا خاوند عذاب سخت ازام فی مبلسون ناگان دوی فی ہی پا دی عذاب کی مبلسون نامیدی کون کیو آئے غرق شلو ابیا سن دخلا سولو والا باب دوم دلائل عقلیہ او دا منگا بار بار ویلی لی وکی رب اللہ ذات تیج پیدا کی لپاس تازو کو گناہ استرگی زرنا دیر لگی ہے چی شکریہ دا کوئے اللہ ذات تیج پیدا کی لپاس تازو زمکا او خاص اللہ تب جمع کرش ہے اللہ ذات تیج جوندی کول امر کول کی او خاص دائی پا قبضہ کے دی اختلاف تشبیہ در ازی اول زان پی نپویوائے افلا تاقلون اول زان پی نپویوائے بل قالو بلکہ وی دا خلق دا بل اضراب دا تاقلون ندے عقل اغسطل در کنار الٹا اعتراضو نہ کئی بل قالو مثل ما قال اولون بلکہ دوی وی اعتراضو نہ کئی پشان دا غچا چمخ کی اعتراضو نہ کرو اعتراض سرے وی کلا چمگا مرشو خاوری خاوری شو وی زاما رزا رزا دوکی شو آئین نالا مبوسون اہم گا پورتا کری شو نبیاوی لقد ویدنا داوادی شی منسرا ازن مشرانو سرا من قبل دینا مخی انحاظا وکی دا انحاظا دا وعدہ دا پیغمبر چی منگ سرکی چی لما بوسون والا الا سات الاولین ندہ دا مگر کسی درم بنو دی اوز دی جواب چرتا دے دوی دا ہو کسی دا پخانو دی آگا نوے نمبر آیت تو گورا مخامخ جواب بل کسی ندی بل جواب کسی ندی آتے نام بالحق منگ دوی تور کرے دا حق وینم لکاذبون او دا کافران حق لدروجن گنم کی دی نزک انکار کی بیا راشا قلو اے دویتا لیمن الارض و من فیہا دچاپ اختیار کے دازم کا اور اگر مخلوق چدے پا دیزم کا کہ چرے تاسو پوئی گئے دوی بے چدی او اللہ دی وائی والنسیت ناخلے وائی دویتا من رب سماوات سبی سوک دے مالک دو اسمانونو ورب العرش العظیم اسوک دے مالک دلوی عرش دا عرش مالک سوک دے اسمان مالک سوک دے نبوی چی للہ یو اللہ دے وی ورطا افلا تتقون ہر کلا چی اعتراف کوئے پر ربوبیت تباری تعالی افلا تتقون ولی زان نبچ کوئے دا شرک فی العبودیتنا چی اعتراف دا ربوبیت کوئے اقرار پا عبودیت ولی نہ کوئے اپر ابوبیت کے غچالا شریک ہوئے نا اپ عبادت کے والا ولی غیر شریک کرے دے نبیہ ترقی قلو اے دویتا من بیدی ملکوت کل شے من سوک دے بیدی چپلاز دے آئی کی دی ملکوت کل شین خزانی دار یو سیزا اے مانی تو کہتا وہوا یجیرو او اللہ پناور کئی وہوا یجیرو اللہ پناور کئی دہر مصیبتنا یا سو وہ یجیرو اللہ پناہ ور کئی دا ہر مصیبت نا ولا یجارو او پناہ نشی ور کے دے چال را علیہ مقابلہ دا ہغی کی دا اللہ استعلال دکھا نا مانا ولا یجارو او پناہ نشی ور کے دے چال را علیہ مقابلہ دا اللہ کی اللہ پناہ ور کئی دا ہر مصیبت نا ہر چال را ولا یجارو او پنا نشور کے دے چالرا علیہ مقابلت اللہ کی چلا چال پنا نور کی اسو کول پنا نشور کولے وا یجیرو اللہ پنا ور کی دھر مصیبت نا ولا یجارو علیہ او پنا سو چال نشور کولے علیہ مقابلت اللہ کی او مدارک مان کی وا یجیرو وا یغیسو من یشاء ممن یشاء اللہ فریاد رسی قبلی فریاد قبلی دہر اغا چاچ خوخشی دہر چانا ولا یجارو علیہ ولا یغیس احد منہ احدا اخلاصول نشکول سوک چال راد اللہ نا خدا دے مدارک ترجمہ شو اے اوز بلا ترجمہ کو ما چد بریلیان ورد پیوشی وہو یجیرو اللہ اخلاصی ترلے دہر چا ولا یجارو علیہ اسوک نشی پرانستلے ترلے دہ اللہ پرانزی ترلے دہر چا ولا یجارو علیہ او پنا نشی ورکے دے دہی پا مقابلہ کی مانس اسوک نشی پرانستے ترلے دہ اللہ جی چال اترین اسوک نشی خلاصو لے او کہ مخلوق چال اترین اللہ خلاصو لے شی مطلب پوچھوی بریلیان دل تو سوئی کنا وی خدا جسے پکڑے چھڑاوے محمد محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکے نو دا سوکشل دا پاول کے کاف پاخر کے راپ مؤمنون سورت دی سوکشل پا سورت مؤمنون باندی حرف کاف اول کے دے را پاخر کے شوا نو کافر پا مؤمنون شلا نو ذکر سورت مؤمنون کی ہوئی وہو یجیرو اللہ پناہ ور کئی دار مصیبت نہ ہر چالرا ولا یجارو پناہ نشور کول سوگ چالرا علیہ دغی پ مقابلہ کی ان کو تعلمون سیقولون للہ ورتفنا تسرون دا جادو در باندھ کم خوانوش بلکہ مراد کی دیتا بہا وانم لکاذبون دا بل اسناد سن دے آغ مخامخ تراسیات نہ دیکھا حتا نشخا متخذ اللہ نذین ول اللہ پاک سوک نائب اور نشتا کے سر من الہ سوک واقدار اس بدل پرنے ماسرۃ انبیاء کی مات حل دینو نذین ول اللہ سوک نائب الک نائب نشتے اے گورا ما کان ما ہو اور نشتے اگے سرا شریک اولویت کے من الہ ان سوک حقدار اولویت حقدار معنی پر نکرے نشتے اگے سرا سوک الہ حقدار دلویت سوک حقدار دلویت نشتے ازن سبق ہے تفری پاکی دی دا مشرک ازن فرزن کہ چرے وے حقی سرا سوک حقدار دلویت لذابا خام خبوت للبکرو کلو الہ ہر الہ بما خلقا پخپل مخلوق سان زان با پارٹیان جوڑی شوی چا پارٹی جوڑا شوی ولا علا او خام خب ضرور شو بازی دو دوی نا پا نورو باندی او چا ضرور شوی او چا خام خیو بازشاہ پا بل ضرور شی نو ملک فساد رازی ان الملوک ازا دخلو قریتن سبحان اللہ ما یصفون. عثمان حل شو لو کان فی ما لیت اللہ لفسدتا لذاب کل الان بما خلقا. عالم الغیب و شادا فتعالا ما یشرکون. آداب سورت خلاصی گی بتا تو ادب خید تقریر کولو کھولو ہے دویتا ربی فلو ہے تو ربی ازما اللہ اما تری انی ما یعدون کہ خیمات تا غازان تی دوسرا وعدہ کرے شوی دا ربی ازما اللہ فلا تجلنی مال فی القوم الظالمین ما مپاتی کو پا ظالمان کی انس زکی پا دی قوم عذاب راولم تو سوالو کا اے اللہ کی پا دی قوم عذاب راولی ما بیاد دوین جدا کی ما تمخ کی حکم کچھ تلار شما لکا لوت علیہ السلام تا دیویلو فاخری اے فاخرج بی آلکا تاویلو ورطا چدا خاندان دی واخل لکو سا بارتا اللہ وی و انہا لا نوریکا و انہا کلام دا باری تالا اور اللہ بی شکز فالا پا خبر ان نوریکا چو خیمتا تا ما غازار نیدوم چی دوسر موادتا لقادرون خامخا قدرت لرن کیو بلا طریقہ ادفا باللتی احسن سیئا ادفا شرل کوا فاغا طریقی چاہ دیر بہتر دا سیشے السیئا مفول دا ادفا دیخا ادفا السیئا باللتی احسن شرل کوا دا بدے فاغا طریقی چاہ بہتر دا نام عالم بما یصفون وقل ویا ربی ازما اللہ اعوذ بکا من مزات الشیاطین پناہ غارم زر بکستا پتاقت من مزات الشیاطین دا وسوسو تیزون کو شیطانانونا حمزات اگر تیزون کی وسوسی دا وسوسو تیزون کو شیطانانونا یا حمزات الشیاطین نزغات الشیاطین حمز نزغا اے حمز نزغا نو دنگ وسوسا من حمزات الشیاطین دن وسوسو دا شیطانانونا. علامہ قرطبی دا سوک دی الشاغلت عن ذکر اللہ من حمزات الشیاطین دغ وسوسو تیزون کو شیطانانو نا چی مشغول کئی انسان لرا دلا د ذکر نا واعوذ بک رب ان یحضرون او پنا غوانم ز اللہ پتا باندی اے زما اللہ ان یحضرون چی حاضر شما ته په وسوسی. طالبان کلا کلا وظیفہ راکا او کلا کلا میان راشی وظیفہ راکا اخلی وظیفہ نو اخلا. علماء لکی چی یو سڑی تا پا مانزه کی فاسد خیالات رازی یا یو سڑی دی چی بغیر دا مانزه نا ایتا شیطانی وسوسی دیر رازی نو نهایت توجه سر داوی ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون چی کم تری کمی در توقولا پا دی ارام دمی سروایا نو انشاءاللہ وساویس شیطانی و نبدی خدا بچ ساتی خوچے تو اے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیطان و اعوذ بکا بین یحضرون نمبر نہیں ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون فدمی دمی سرا زکا چی دیتا مراقبہ وی استحضار دمانیو کے چکم خبر کئے استحضار دمانیو استحضار دا معنی وی نو اثر دے اچھا رب یعوذ بکا من حمزات الشیاطین اعوذ بکا من یحضرون نو اسمان اسمان اسمان اسمان اسمان اسمان اسمان وی تسبیح ہو جائے وی سبحان اللہ سبحان اللہ یعوذ لوائے خوب اعتقاد اور پہ استحضار ہوائے دا سلزلت ویرونا بہتر دا چاقیدہ دیمنی اور دسرا حضور دیمنی واعوذ بکا رب ان یحضرون حتی اذا جاهدهم نوت سمانا حتی دوی خوص نمانی لا یؤمنون حتی تردی چه سواق راش دوی تم اسباب دا مرگ الموت مرگ فقالا دوی ربی ارجیون دیکھ دری توجیحات تی زکا چه ربی وی بی ارجیون جمع دا بعضی علماء وی چه اصل کی دا ارجعون دا جمع فزید تکرار راغلی دا عزیوی ربی ارجعونی ارجعونی یا اللہ ارجعونی ارجعونی ارجعونی اللہ واپس کمی واپس کمی دا تکرارو نو اگر تکرار اللہ پس غید جمع نمانا دیو اے اللہ واپس کے جی واپس کا واپس کوا پس کا لکستا کتاب کے چرازی آپ مبارک کتاب کا نا کفاح نب کے من ذکر حبیب و منزلی بسط اللواء بین الدخول فحوملی التوی کفا مانا کف کف ادریگا ادریگا چو جاڑو تو جاڑم قرآن ہوشی کا نا سو کچھ دیدی مانا دا شوا ارجینی ارجینی شم لک القیا فی جہنم القی القی دے مزدی القیا القی القی نئے القیا دو فرشتی دی یوخذ بن نواسی و لقدام القیا شکارا خستہ توجی بلا دا آگا دادا دوی بد خاص کی اللہ کا ربی ارجیون کی خطاب فرشتوں ترے فرشتوں دازاب تھا پوچھے گا نا دوی بے ربی اے اللہ ارجیون تھے ماں واپس کے ہوئے اس ارجیون کی خطاب چاہ فرشتوں تھا لکتا لے او سڑے وہی خدے ددا سے وقت نہ کچھ بتا سو برش برے امی پوچھے او سڑے چال اولی کا نا یا اللہ پریگیم دوائی ما یا اللہ اما پریگی دوائی نسمان رب اللہ ارجونی خطاب فرشتو سرشو یا اللہ اما پریگی دوائی سکر سروائی ٹھیک شو او یا ارجون کی خطاب رب سر دے او داد عرب دستور دے چاری مفرد ماند جمع اطلاق کئی لک اللہ فرحمونی یا الہ محمدی الا فرحمونی یا الہ محمدی اے رحم کیفما اے دا محمد ربا صلی اللہ علیہ وسلم اے الہ دا محمد فرحمونی اللہ تو رب اے اللہ ارجونی واپس کے جی منگا تاکہ تم مخفل استاد سوائے تاسو راشے جی تاسو لاشے جی نارس کما کل خو نہیں چاہتے الگ دا تاسو والے وائے دادی ادب خبر ہے لال لیا عمل صالحا مل حکم نے ایک فیما ترک تو آرچ مان پاتی شیوی دی دنیا کے اللہ کلا دا چرت کی دیشی اینا کلمتن دایو کلمتا ہوا قائلو آچ دے وی ان کے لے سمانا وین وینو حضرت وی اینا کلمتن ہوا قائلو یہ بک بک اس کا جاری ہوگا ایبا ترجمہ دا سکل یہ بک بک اس کا جاری ہوگا